ببخشید آقا، درست شنیدم؟ کجا میخوام برم؟ والا بلا خودم هم نمیدونم کجا میخوام برم. درست فهمیدم؟ گفتید اگه نمیدونی کجا داری میری، پس فرقی نداره.